أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه دا د سورۃ یونس د اتلسم آیات څخه شروع پر شلم آیات باندې مختم. دا د لومړنی دوه آیاتو ربط د ما قبل سره دا دی چې په ما قبل کې هلته په دولسم آیات کې کسته چې په یاد وي هلته چې و ابطال د شرک سوی و، ابطال د شرک په دا رقم سوی چې هلته موږ ویلي وو چې ول دوی چې تاوان ور ورسېږي، معنی یو ځای د ضرر راسي یا تکلیف راسي، نو د صفر الله تعالی نارې وایي چې پازل پازل پازل، او چې هغه ځینې ایسته شي هغه تاوان یې بر نه بېرته د خلکو په چمو چې نه تا کړي نه ما کړي بېرته هغه چش کوي، بېرته هغه شرک ته رجوع کوي. نو دا شرک د دوی باطل و، الله تعالی هلته ابطال بیان کړی. بیا په دا مابینځ کې نور مضامین را ګډ شو، اوس بېرته عود دی، بېرته ګرځېدلی و ابطال ته د شرک. بیا شرک باطلی په بله طریقه سره، هلته هم د شرک ابطال و دلته هم دی، خو د هغه اساسي مسلې دي په دې مکې صورت کې، ګای یوه څه ګای بله ګای بله، بېرته ابطال ته د شرک خبره راغله. الله تعالی داسې وایي د مشرکانو په باره کې، وایي ویعبدون من دون الله ما لا یغدرهم ولا ینفعهم. ويعبدون ذي عبادت كي المشركان من دون الله ما سوى الله پاك څخه، ما د هغه شیانو عبادت كي لا يغدر چې هغه تاوان د نشي رسولی هم ودوی ته کېدی عبادت ورنکي. د دې چې عبادت كي کدی عبادت ورته ورنکي هغه د تاوان نه رسېږي. مثلا د غوايي عبادت نو چې ته عبادت نه ورته وکړې نو غوايي برسېش کی. د دې قبر عبادت كي کته دا قبر ته عبادت ونه کې بار به دی پتا څه کوي. دا د نظام د دنیا چې دی دا خو د الله په تصرف کې دی، نو دی بیا پتا څه کوي. تا ته تاوان نسي در رسولی چې یا زه تاوان یې که پرېږدم ولې دې ما ته عبادت ونه کړې. ته د لمر عبادت کوي مشرکه، نو لمر ته چې ته عبادت ونه کړې لمر به رسه چل کوي. الله دغسې ورته وایي دی د هغه چا عبادت کوي د الله سماسیا وه چې هغه د ته تاوان نسي رسولی که دی عبادت ونه کړي. پسې ولا ينفعهم، ولا ينفع او نه هغه ګټه رسولی شي هم دوی ته چې عبادت یې وکړي. نو لمر ته چې ته عبادت ته سجدې وکړي بهر لمر چې شکوي تا ته کومه ګټه در رسي هغه ګټه یې راوشه. یا د مثال تور سپوږمۍ ته ته عبادت کوي یا یې بت ته کوي یا قبر ته کوي، د هغو ګټې ته ماته بیان کړه چې بهر دغه ګټه راورسول. نو دواړې لارې، که ته عبادت نه کوې د تاوان اختیار نه لري چې در ورسي، که ته عبادت کوې هغه د ګټې اختیار نه لري چې تا ته ورسي. نو عبادت خو به د یو ګټې دپاره سړي کاوه چې ترک عبادت څخه بې ځان ساتي خود تاوان بیرېږ. نو تاوان او ګټه خو د چا په اختیار کې د رب العزت په اختیار کې، نو اصلا د عبادت سزاوار او مستحق هغه دی. د هغه عبادت که چې پرېښو بارانو بیا د فضل نارې واچ الله پاک ما خو ګناه کړې ده مع قوامې کنۍ، نو خو یا پر دې دنیا سزا راکه یا مې دوزخ ته، چې اختیار د الله سره دی. نو عبادت به وکړي چې الله پاک اوس به ماته جنت راکړي، زما به مغفرت د ګناهونو خدای ګټه ده چې در رسوي. نو دغسې وویل چې مانا د دغسې شیانو عبادت کې چې نه په تاوان کې تاوان رسولی شي نه په ګټو کې ګټه رسولی شي. ويعبدون دي عبادت كي من دون الله ما سوى الله سخب ما دا أغس الشيان دا ما نو عام ستسك وصولك ويلي دي بارنو أرمع قطرلان دي دا الله سما سوى ما دا أغس الشيان لا يغدر شاغ زرار نرسيهم مديت كتير دي عبادت بريج دي واغت ولا ينفعون نغت رسيهم مديت كدي عبادت ورتوك مگر هو دي دا زانة سخب يهو غت تراشل يده دا مشرکان د ځان یو ګټه جوړی چې بابا ولې نو کې نو چیرې کې برای بیا از ما شفاعت کوي چې خدای ما دوزخ ته اچي د غویې ما ځینې خلاصي، چې خدای ما دوزخ ته اچي د لمر مې ځینې خلاصي، چې خدای ما دوزخ ته اچي قبر مې ځینې خلاصي. خدای ګرد غلطي چې الله عز وجل اجازه ورنه کړي د شفاعت. رسول علیه السلام یې کوای سي، د نبي علیه الصلات والسلام چې اجازه د الله د طرفه ونیسي دا نبي علیه السلام نشي راولړی دی چې زه د دغو خلکو شفاعت کو. من يشفع عنده الا باذنه سوکتی شفاعت کی دالا پوران شفر اذن سے خدا د پیغمبر انس کول کدا اس خبر پویش نو الله اجازه ورکی نو الله تعالی چ وغوی او بت فلانی او فلانی ته اجازه ورکی د مشرک لپاره د شفاعت تا کسره نه شفیعین دی نه شفاعت کی نه الله اجازه ورکی الله و دغه شفاعت ورکی چ پر توحید مرزوی نو نبی علی السلام ته اجازه ورکی چ د پر توحید مرضی اسماعی پر ماخی ایمان درلود خدا دی چې ګناکار دی وم که ته شفاعت کوي ونه سوي کی اجازه وکي نو رسول الله سلام به شفاعت کی بیا به د مثال تر علماء او فازو دا ګرد شخ خلق چې بیا به شفاعت کوي نو فسال او تعالی وای او یقولون دی وای وای هؤلاء دغ معبودان زمشت د مرجع عبادت کو شفعاءونه دی خیر خواهان د زمش سفارشیان از مر شفاعت سفارش ته ویل کیږي چې د بل چا په باره کې ورس او بل ته سفارش کې شته د سر بده شي وکی نو دی وای شفاعاونه دا سفارشیان از مر سفارش کې عند الله په نزد الله. قل تور تو الله پاک نبی علی السلام ته د مشرکانو ته دغه خبر چې د مر شفاعت ګرځي ته دې شو تو اتو نبئونه آیات خبر ورکوي الله وعلى ته بما فاغ خبره لا يعلم چ علا علم نل د پرهغو چې سماوات په اسمانو کې ولا فی الارض نفم زکی کفم زکی کې دی که په اسمان کې دی د الله په علم کې لا دا خبره نسته چې پلانای معبود د شرکی چې دانو بار سفارش ما په وړاندې کوي بابا یو خبره چې امکان ګرځره نه په وجود کې نه راوتل نو معدوم شی چې دی چې هغه امکان ګرځره نه لري چې و دې صدا الله تعالی په علم کې څه خو نسته د الله تعالی په علم کې خو چې دی یا موجودات کې یا هغه چې کیږي نو چې ګرځره امکان نه نو هغه خو ګرځره هیڅ نه دی معدوم دی نو معدوم څنګه د الله په علم کې راوي نو ته خو الله ته د څه شی نه لري پاده کوي چې واده از ما شفاعت کې چې الله از ما په علم کې ولا کسه دا څه شی وایي شو کدا یې په خبره پوهیږي په دې خبره کې څه پوهیږي دا معنا چې یعنی بت کې یا د قبر دی یا د مر دی یا د سپوږمۍ دی یا هر شی چې د الله سما سوا دی چې دا نو د الله په حضور کې شفاعت کوي د الله به اجازه دغه خبره د الله په علم کې نسته د الله په علم کې دغه شیان شفاعت ګران چې الله ټاکلی دی دغه ست نو ته خو الله ته د څه شی وایي چې الله تعالی دا ګسره ما په علم کې نسته دا څنګه کار کوي. قل تور تو وایي اتنبئون آیات خبر ورکوي الله وعلا فاکت بما فاغ خبر لا يعلم چا لا علم نه لري فراغ چی په سماوات په اسمانو کې نه لا تعالی په اسمانو کې دغه سوک لري چې وای دغه سې اجماع اجماع شفاعت کوي اجماع په حضور کې شفاعت کوي او ما دي اجازه نه ورکړي ولا په الارض او نه په مزکه کې پر دغه چا علم لري چې هغه د الله تعالی په حضور کې شفاعت کوي او الله تعالی دي اجازه نه ورکړي دغه کوم شی است چې یو شی د الله په علم کې نه هغه موجود دی نه بیا موجود دی دا د الله په علم کې ګرځي هغه شیان چې یا موجودات دي یا بیا موجود دي نو چې نه بیا موجود دي امکان د وجود ګرځره نسته نو اوس موجود دي دا څنګه شیان دا خطر دغه شیان وای چې د الله تعالی تر علم وته چې شیان چې هغه ګرځره په علم کې راتلای نه سي ګرځره دغه رقم شیان ته وای نو دا خو غلطه خبر دی علم نه ناکامه خبره پس یې سبحانه سبحانه فاکد هو دا الله وتعالى او لو تلا دير الورو برتردي عما دوغشيانو سخيو شركون جديد الله سره شركي